वो प्रामाणिक हुआ, स्वतः अपने स्वार्थ प्रामाणिक नहीं है। उसी प्रकार से वेदांत वाक्य भी स्वार्थ प्रामाणिक नहीं हो सकता। इत्यम माधव वस्तु स्वरूप अनुवाख्यान मात्र पद प्रामाण्यम, वस्तु मात्र के अनुवाख्यान से अप्रामाणिक हो गए। एवमेव आत्मार्थवाक्याराम इसी प्रकार से आत्म विषय जितने भी वाक्य ना वे अपने आप प्रामाणिक नहीं हो सकते, स्वार्थ बोध करते प्रामाणिक नहीं हो सकते। यदि चिन्ह विशेषा कहते पूर्व पक्षी का जवाब बहुत सुंदर। यहाँ पर यहाँ ये जो चिंतन भी बहुत ही महत्वपूर्ण चिंतन है भाष्य का, ये सातवां मंत्र का जो भाष्य पर घोटना है खूब चिंतन करना चाहिए। सातवें और दसवें मंत्र दो मंत्र का बहुत कुछ इसमें है भाष्य की का टिप्पण से समझना अच्छी तरह से। यहाँ जो जवाब दे रही भी बहुत महत्वपूर्ण है। वाक्य की प्रामाणिकता का निर्णय किस आधार पर करवाया, किसी भी वाक्य को आप प्रामाणिक है या नहीं है ये तय कैसे करना है। जैसे किसने कह दिया गंगा तीर पंच भरानी संत, ये वाक्य प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है, तय कैसे होगा। आप एक ही रास्ता है, इस वाक्यानुसार ही ना आपने चले और गए और फल मिल गया। सफल जनक है ना ग्रह जब प्रवृत्ति का जनक होने से वो वाक्य प्रामाणिक हुआ। यदि निष्फल प्रवृत्ति जनक होता तो वो वाक्य जो है भ्रामक वाक्य माना जाएगा, भ्रांति वाक्य माना जाएगा, अप्रामाणिक माना जाएगा। इसलिए वाक्य की प्रामाण्यता वो विधि परक है या विधि शेष होने से है। विधि परक वाक्य प्रामाणिक पूर्वक से ही कहना है, या विधि शेष होकर की जो स्वार्थ और प्रामाणिक होते हैं वो विधि शेष होकर की प्रामाणिक हो सकते बात नहीं है। वाक्य की प्रामाण्यता विधि को लेकर के होता ही नहीं। न वाक्यस्य वस्तु अनुवाख्यानम क्रिया अनुवाख्यानम वा प्रामाण्य अप्रामाण्य कारणम, वाक्य जो है वस्तु का अनुवाख्यान कर रहा है इसलिए अप्रामाणिक है, और वाक्य जो है क्रिया का अनुवाख्यान करता है इसलिए वो प्रामाणिक है, ये नहीं है। वाक्यगत प्रामाण्यता या अप्रामाण्यता का प्रयोजक क्रिया का कथन करना या वस्तु का कथन करने में नहीं है। यह वाक्य आत्मा में वस्तु का कथन कर रहा है इसलिए मैं प्रामाणिक ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। और यह वाक्य जो है तुम कह रहे हो कि विधि का कथन नहीं करता, विधि शीर्ष नहीं बन पाएगा, तो ये आप प्रामाणिक कहते हो, दोनों ही गलत हैं। यदि कोई वेदांती कहता है यह वाक्य आत्मा का बोध कराते इसलिए प्रामाणिक है, वो भी गलत है। यदि कोई कर्मकांडी कहता है ये वाक्य जो है विधि का कथन कर रहा है इसलिए प्रामाणिक है, वो भी गलत है। प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का निर्णय वस्तु प्रतिपादकत्व में नहीं, क्रिया प्रतिपादकत्व में भी नहीं, किंतु फिर क्या है वो निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकत्व, ये मुख्य प्रयोग। वाक्य की प्रामाण्यता और अप्रामाण्यता का निर्णय इस आधार पर होता है, निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादक जो वाक्य है वही प्रामाणिक, जहां निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादक वाक्य नहीं है वह वाक्य अप्रामाणिक, ऐसी व्यवस्था है। इसलिए कहते हैं भाष्यकार व्यतिरिक्त से तद यत्रास्ति तत् प्रमाणम वाक्यम, यत्र नास्ति तद् अप्रामाणिक। एतादृश निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादक रूपा जो कारण जिस वाक्य में है वह वाक्य प्रामाणिक है, और यह कारण जिस वाक्य में नहीं है वह वाक्य अप्रामाणिक माना जाएगा। इसका इसलिए जानकर प्रतिकृति भी किया टिप्पणकार ने कि ये जो हेतु है ना निश्चित फलवत विज्ञान उत्पादकत्वम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है, क्योंकि वाक्य की प्रामाणिकता ही को लेकर सारे लड़ाई है। कौन सा वाक्य प्रामाणिक है, कौन सा वाक्य अप्रामाणिक है, पद वाक्य प्रमाण पारावारी ना बोलते ना लोग, पद वाक्य प्रमाण के पारावारी लोग होते हैं, हर बार को जानने वाले लोग, पद्मने वाक्य पद्मने व्याकरण, वाक्य से हो गया मीमांसा और प्रमाण से न्याय, इन तीनों में जो निष्णात लोग हैं उसको कहते हैं पद वाक्य प्रमाण पारावारी। वाक्यगत प्रामाण्यता भी निर्णय करना जरूरी होता है, पदों से वाक्य रचना हो गई, ये वाक्य से प्रामाण्यता निश्चय होगा, प्रामाण्यता के आधार पर वस्तु का ज्ञान बोध होता है, इसलिए पद पहले फिर वाक्य फिर बाद में प्रमाण रखा गया। इसलिए प्रामाण्यता निश्चय करने के वाक्य के ऊपर विचार करते कहते हैं फलवत निश्चित ज्ञान जो अजनक है इसलिए उसके उसका अनुमान में क्या मैं उपाधि दूंगा। ये जो आपका कारण सिद्ध किया भाष्कर ने, क्या भाष्कर ने जो कहा फलवत निश्चित विज्ञान उत्पादकत्व, इसके अभाव क्या हो जाएगा उसके अनुमान में उपाधि। उसने जो अनुमान किया वेदांता स्वार्थीन प्रमाणम स्वरूप वाक्यान सिद्धार्थ वाक्य इत्यादि, उस अनुमान उपाधि बना फलवत निश्चित विज्ञान अनुत्पादकत्व। फलवत निश्चित विज्ञान अनुत्पादकत्व उपाधि है, अतएव हेतु उसका सोपाधि के द्वारा प्रकाशित ग्रस्त हो गया, दूषित हो गया। क्योंकि यत्र यत्र स्वार्थ न प्रमाणतम, साथ ही आपको मिल रहा है, देखिए आपको यत्र यत्र स्वार्थ न प्रमाणतम तरह फल निश्चित फलवत विज्ञान अनुत्पादकत्व रहेगा। फलवत निश्चित विज्ञान अनुत्पादकत्व रहेगा, जो स्वार्थ प्रमाण नहीं होगा वह निश्चित से कोई भी फलवत विज्ञान को उत्पन्न करने वाला नहीं होगा। कैसे, जैसे पुरुषों से इत्यादि वाक्य, अथवा स्वार्थ मात्र प्रमाणिक जो नहीं बन पा रहे हैं खपुष्प आदि वाक्य, ये जो श्लोक ही वो डाल खपुष्प कृत शेखर इत्यादि, वो सारे वाक्य क्या है स्वार्थ अप्रामाणिक होने के नाते वह फलवत विशेष विज्ञान उत्पादक भी नहीं है। साधी का व्यापक बन गया, साधन का व्यापक है। सिद्धार्थ वाक्यत्व उसने कहा यत्र सिद्धार्थ वाक्यत्व तर्वत्र फलवत विशेष विज्ञान अनुत्पादकत्व नास्ति, किंतु उत्पादकत्व ही देखा गया, अतः स्वार्थ बोध कराने वाक्य भी प्रामाणिक सिद्ध हो गया। इस प्रकार से सोपाधिकत्व अनुमान में देखकर खंडन कर रहे हैं भाष्यकार, उसी उपाधि को विपरीत अपना कथन किया निश्चित फल विज्ञान उत्पादकत्व। यह विचार करते निश्चित क्यों का इतना कहो ना फल विज्ञान उत्पादकत्व, चांद की मिट्टी पढ़ने जा रहा हूं पदकृत्य में कहते ये फलवत विज्ञान उत्पादकत्व इतना ही बनाइए, निश्चित शब्द क्यों दे रहे हैं निश्चित किम योशवा गौतम माधो, तो उपासना वाक्य में न चला जाए कि उपासना वाक्य भी क्या है फलवत विज्ञान को तो है, कोई फल तो मिलेगा ना, जितनी भी उपासना है फलवत विज्ञान वाला ही है, ये निश्चित है क्या यही मिलेगा इतना ही मिलेगा ऐसा ही मिलेगा, कुछ नहीं। आप जैसे आपकी उपासना पर निर्भर है, आप कितना दृढ़ता पर रखे इतना तीव्रता पर रखे है ना, अति तीव्र आसन होनी चाहिए ना तब जाकर के सर्वोत्कृष्ट फल मिलेगा, और वह कितना वर्ष रहेंगे सब कुछ अनिश्चित है, मिल भी जाएगा स्वर्ग चलो कितना वर्ष रहोगे कितना तुम्हारा पुण्य है पता है अनिश्चित है, इसे निश्चित शब्द देने से उन वाक्यों में उपासना वाक्यों में अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया। कभी ठीक है इतना कर दो फिर निश्चित विज्ञान उत्पादक तो निश्चित विज्ञान को उत्पन्न करने वाला कह दो फलवत शब्द क्यों देते हो, तब कहते स्वरोदी इत्यादि में अतिव्याप्ति हो जाएगा। स्वर ब्रह्मा को स्वरोदी इत्यादि में वह केवल कोई फल उत्पन्न करता ही नहीं, वो भी स्वरूप और वाक्यांत कर रहे हैं, जैसे आत्मा जात्रा आत्म वाक्य है वेदांत वाक्य है स्वरूप बोध कराने वाले, वो भी रुद्र के स्वरूप का बोध करा रहा है, लेकिन यहाँ पर अज्ञान निवृत्ति और मोक्ष प्रत्र फल है और वहां कोई फल नहीं है, इधर उसमें अतिव्याप्ति निवार वो भी स्वरूप और वाक्यान करने वाला वाक्य है, ये भी स्वरूप अवबोधक वाक्य है, अजय लक्षण तो जा रहा है निश्चित विज्ञान वो भी पैदा कर रहा है, ये जैसे आत्म स्वरूप का बोध कराया वो रुद्र के स्वरूप का बोध करा रहा है, वज्रस्त पुरंदर इत्यादि वाक्य इंद्र के स्वरूप का बोध करा रहा है, स्वरूप बोधकत्व निश्चित विज्ञान बोधकत्व नाम का जो चीज है वह स्वर इत्यादि वाक्यों में भी है, लेकिन वे वाक्य फल देने वाले नहीं है, इसलिए उनमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए निश्चित शब्द के साथ फलवत शब्द भी देना जरूरी हो गया। फिर इतना ही रख लो फिर निश्चित फलवत्तम है क्या जरूरत विज्ञानोत्पादकत्व कहने का, विज्ञान यदि फट इत्यादि वाक्य भी है, ये भी निश्चित विज्ञानवान है निश्चित फल देने वाले है ना, ये स्वर्गारी फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा, हम भट स्वाहा आदि प्रयोग करके जो आप हवन आदि कर रहे हो उन कर्मों का फल भी निश्चित है, निश्चित भी है फलवान भी है, किंतु वो विज्ञान नहीं है, उसे कोई विज्ञान पैदा होता है उनका क्या अर्थ है फट का क्या अर्थ है कोई अर्थ नहीं, निरर्थक शब्द है इसमें, लेकिन निश्चित फल देते हैं, इनका प्रयोग किए बिना कर दो हवन, यदि कहो स्वाहा शब्द का कोई अर्थ है नहीं हम फट दीजिए कोई अर्थ है नहीं इसलिए मंत्र में इसका प्रयोग नहीं करेंगे आग नहीं बस सहाना बोलो फल मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर विज्ञानवान भी शब्द देना, नहीं तो उन वाक्यों में अतिव्याप्ति हो जाएगा। हम पठित शब्द मंत्रांगत या फलवत्व बाबूत इत्यादि स्वर से परिशीलित वाक्य शेषत्व प्रामाणिकता हो जाते हैं। इसलिए अपने आप में व्यक्ति वो भी स्वरूप बोधक होने पर प्रामाणिक नहीं होता। इसे निश्चित फलवत् विज्ञान तीनों शब्द अत्यंत आवश्यक हो गया। निश्चित फल विज्ञान उत्पादकत्वम ये इसलिए कारण स्वरूप बता दिया। तद यत्र अस्ति तत् प्रमाणम वाक्यम, यत्र नास्ति तद अप्रमाणम किंच भो। अरे भाई एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप बताओ। पृच्छावः त्वाम, मैं तुमको ही पूछता हूँ, बताओ। आत्मस्वरूप ज्ञान परिशिवाक्यु फल निश्चित विज्ञान उत्पत्ति देना वा। ये जो आत्मस्वरूप ज्ञान करने वाले वाक्य हैं वह फलवान वाक्य है या नहीं? निश्चित विज्ञान उत्पन्न करने वाले वाक्य है या नहीं, आप स्वयं बताओ। यदि ये वाक्य निश्चित फलवत विज्ञान उत्पन्न करने वाले हैं फिर क्यों कहते हो या विधि की जरूरत है? जरूर क्या, बिना विधि का कोई वाक्य फल दे ही दिया फिर विधियों की जरूरत क्या? कहते रहे कैसे जान के उससे पूछ के जाल फंसा रहे उसको। उत्पत्ति देखे खत्म अप्रमाण, यदि उत्पन्न करते ही है ये निश्चित फल फलवत विज्ञान को फिर तो ये अप्रमाणिक कैसे होगा? क्यों वह न पश्यसी, यदि कहता भाई मेरे को संशय उत्पन्न करता कि नहीं करता, ये कहते भाई दिखा नहीं देगा क्या? अविद्या शोक मोह भयाज संसार में जो दोष निवृत्ति विज्ञान पर इतने सारे वाक्यों में कह दिया है। तर्को महाकाश होगा सुने नहीं, अभियम्रात तो उसी जनगा अरे नहीं देगा कि इन वाक्यों में स्पष्ट ही है। एकदार से हाथ वाक्यों का फल स्पष्ट कथन किया जा रहा है। इसे निश्चित विज्ञान और निश्चित फलवाने वाक्य यह श्रुतियों से सिद्ध है। इसलिए फलवत्ता में शंका आप नहीं कर सकते। किम व न पश्यसी अविद्या शोक मोह भयादि संसार बीज दोष निवृत्ति विज्ञान फलमिति। क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, सुनाई नहीं दिया क्या आज तक? कितनी सारी श्रुतियां कह रही है आप कहते हो मैंने सुनवा सी। भास्कर कहते अरे नहीं सुना क्या तुम भी, यहाँ तुम वेद रटे होकर कर्मकांडी होकर के सारा वेद रटे हो और यह मंत्र तो तुम्हारे कान में पढ़ाने के तुम्हारे गुरु ने कभी सुनाया? कौन सा मंत्र? तत्र कोम कशोक एकत्वमनुपशत मंत्र विदेवास्मी नात्र सोहम भगत सोचामी हम मा भगवान शुक सत्तारम कार्य। तो इन वाक्यों की क्या तुमने कभी सुना नहीं? जब सुने हो फिर कैसे कहोगे आत्मविज्ञान वाक्य जो है निष्फल वाक्य है, कैसे कह सकते हो? ये वाक्य स्पष्ट बोल रहे हैं। अरे तत्र कोम कशोक जो जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का अनुभव कर रहा है उस व्यक्ति के अंदर मोह शोक आदि कहां से हो सकते हैं? नहीं हो सकते। और नारद जी तो कहते हैं मैं तो केवल मंत्र वेत्ता हूं, शब्दों को खूब जानता हूं, खूब रहता हूं, सब कुछ पढ़ लिख लिया, सब कुछ याद है मेरे को, सैकड़ों जो श्रुति श्रुति जो बोलो सब सुनाने को तैयार। जितना नारद जी को रटा हुआ था, जितना नारद जी को याद था, जितना नारद जी को नारद जी पढ़े लिखे थे विद्याएं लिस्ट पढ़ोगे तो घबरा जाओगे, जरा आने को जम लग जाए, पढ़ नहीं सकते आप और हम, कौन पढ़ सकता है उतना? आपको बाकी जितने हिसाब से इतना लंबा लिस्ट के ना दिए हैं नारद जी, आज को तो कई उनमें से जाकर उपलब्ध ही नहीं है, पढ़ोगे कैसे? जो पढ़े हैं वो शास्त्र ही उपलब्ध नहीं है, फिर हम और आप लोग कहां जाएंगे? अगर जो बे मतलब अभिमान करते रहो बड़े विद्वान है, क्या विद्वान है? कोई पढ़े लिखे हैं नहीं, कुछ याद ही नहीं, कोई समझते नहीं, उसके बराबर कोई जानता नहीं। और वो कह रहा है मंत्र देव अहम अस्मि, नारद जी कहते हैं मैं तो केवल मंत्र वेत्ता हूँ, सब शब्दों को रखा हूँ, इनके अर्थ को भी समझा हूँ, शब्दार्थ भी समझाओ, समन्वय करना भी जानता हूँ, सब तर्क कुतर्क वितर्कों को खंडन करने में समर्थ हूँ, लेकिन फिर भी नात्वित लगता है कि मैं अभी आत्मवेत्ता नहीं। क्यों? सोम भगव शोचामी, इनके वैसा वैसा जो मैं महान विद्वान होकर के भी शोकग्रस्त हूँ, इसलिए तम बाप भगवान ऐसा जो मुझको आप जो है ना शोक के पार ले चलो। इत्यम वायु प्रसिद्ध वाक्य सतार इत्या सैकड़ों प्रसिद्ध वाक्य हम सुना सकते हैं जो फल कथन करने वाले वाक्य हैं। अतएव निश्चित विज्ञान को उत्पन्न करता है ये वाक्य और निश्चित फल को ही प्रदान करने वाले हैं कितने भी जितने भी आपके वेदांत वाक्य है। एवं विद्यते किम सोरद इत्यादि निश्चित फलवच्च विज्ञानम न चे विद्यते अस्तु अप्रामाण्य। एवं विद्यते किम, क्या इसी प्रकार से स्वर इत्यादि वाक्य में भी है क्या? जिसे वेदांत वाक्य में मैं तुमको बता रहा हूं ये सब चीजें हैं, क्या इस प्रकार से स्वरित वाक्य में है तुम्हारे दृष्टांत? जिस दृष्टांत पर तुमने वेदांत वाक्यों को अप्रामाणिक साबित करने की प्रयास कर रहे हो वो दृष्टांत को ही भंग करने का प्रयास कर रहे भाष्यकार। भाष्यकार तुम्हारा दृष्टांत में न फलवत्त न निश्चित विज्ञानवत्त है, ये चीज है ही नहीं वहां। इसे पूछ रहे एवं विद्यते किम स्वरित इत्यादि निश्चितम फलवच्च विज्ञानम, इस प्रकार का निश्चित फलवत् विज्ञान क्या तुम्हारे दृष्टांत बुद्ध सौर इत्यादि वाक्यों में है क्या? यदि नहीं है न चेत विद्यते अस्तु अप्रामाण्य, यदि वो उनमें नहीं है एकादश निश्चित फलवत् विज्ञान वत्व फिर तो भले तुम्हारे सौर इत्यादि वाक्य अप्रामाणिक हो गई वेदांत वाक्य से नहीं सुनता, क्योंकि यहां पर दोनों चीज है निश्चित विज्ञान उत्पादकत्व भी है निश्चित फलवत् विज्ञान उत्पादक छेद भी देते अस्तु अप्रामाण्यम स्वरज इत्यादि वाक्यशो। अरे उसकी प्रामाणिकता लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उनको किसी न किसी विधि से जोड़ना पड़ा। बरिजी बरिजी रजदम नदयम, उस विधि के साथ जोड़ करके तत्पृष्ठ भाव में अन्वय करते हुए उसे प्रामाणिकता लानी पड़ी। अर्थात आपने भी क्या किया अंत में इस वाक्य को प्रामाणिक बनाने के लिए किसी फलवत् वाक्य से जोड़ा कि नहीं जोड़ा? इसका तो वाक्य की प्रामाण्यता आप विमान संघ के अनुसार भी फलवत् के ऊपर निर्भर है। जो वाक्य फलवत् का विज्ञान उत्पन्न करता है वही वाक्य प्रामाणिक। तुम विधि वाक्यों को फलवत् विज्ञान उत्पादक माना है ना, इसे उस विधि का शेषत्व है ना, इसको भी जोड़ कर उसका पूछ बना करके इसको भी तुमने प्रामाणिक सिद्ध कर दिया। अर्थात प्रामाण्यता का वास्तविक स्वरूप आपके अनुसार भी विमान संघ के अनुसार भी क्या है? निश्चित फलवत् विज्ञान उत्पादक तो ही है। उसको तुमने रूढ़ कर लिया, केवल विधि वाक्य में ही होता है वो तुम्हारी दुराग्रह है। केवल विधि वाक्य में ही निश्चित फल विज्ञावत होता है ये जो तुम्हारा जो दुराग्रह है उसे छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें बताया नहीं, सुना नहीं क्या तुमने ये वेदांत वाक्य भी निश्चित फलवत् विज्ञान वाले हैं। तत्र को बहुत के वाक्यों को सुनाया, इसलिए दुराग्रह छोड़नी पड़ेगी। बल्कि आग्रह इतने में रखो जो सभी को स्वीकृत है, क्या? निश्चित फलवत् विज्ञानवान जो वाक्य है वही वाक्य प्रामाणिक होता है, चाहे उस वाक्य में विधि हो न उसे कोई मतलब नहीं। विधि का होना न होना प्रामाण्यता का निश्चय नहीं करता, ये बात साबित हो गया। तद अप्रामाण्य सत्यपि फलवत् निश्चित विज्ञान उत्पादक किमिति अप्रामाण्यम स्यात्। फिर भी तुम वेदांत वाक्य में अप्रामाणिक कथन करना चाहते हो तो मैं पूछूंगा फलवत् निश्चित विज्ञान उत्पादक होते हुए भी उस वेदांत वाक्य में आप जो बताओ सिद्ध करो निश्चित फलवत् विज्ञान वाले होते हुए अप्रामाणिक हो कोई वाक्य इस वक्त प्रमाण दो सिद्ध दृष्टांत कैसे सिद्ध करो? तदा प्रामाण्य और यदि कहोगे नहीं जी हम मानते नहीं तुम्हारी बात को, हम वेदांत वाक्य को अप्रामाणिक मानते, तब भाष्यकार कहते हैं यदि निश्चित फल विज्ञान वाला होते हुए भी वेदांत वाक्य अप्रामाणिक है तो तुम्हारा दृश्य प्रवास सारा वाक्य भी अप्रामाणिक है। क्यों? वो भी सब निश्चित फल विज्ञान वाले हैं, वो भी क्या है निश्चित फल विज्ञान वाले हैं या नहीं दृश्य प्रवास वाक्य? यदि हमारी आप वेदांत के वाक्यों को निश्चित फल विज्ञान वाला होते हुए भी अप्रामाणिक कहते हो तद अप्रामाण्य दृश्य प्रवास वाक्य शु को विश्रम दर्शन से वाक्यों में ही निश्चित वाले विज्ञान वाला होने पर उस पर मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ? अर्थात वे भी सब वास्तव में अप्रामाणिक हो जाएगा, सर्वत्र वेद माना श्वास की आपत्ति हो जाएगी। इसीलिए इस प्रकार से आप जो है केवल क्रियावत्तम या विधिवत्तम विधि विशिष्ट वाक्यों को ही प्रामाणिक मानने का आग्रह नहीं कर सकते। तो सिद्धांति का प्रारंभ अंत में कल बता दिया, उसके विरुद्ध में। उसने कहा कि वेदांत स्वार्थे न मान, एक कहते वेदांता स्वार्थे मानम भगवान। क्या उसका हेतु था सिद्धार्थ वाक्यत्व, उसके विपरीत सत प्रदर्शित्व दे रहे हैं यथोक्त ज्ञान जनकत्ता। यथोक्त ज्ञान मैंने निश्चित फलवत ज्ञान जनकत्ता जो प्रामाण्यता का निर्णायक है, प्रामाण्यता परम निश्चय करने वाला हेतु आपका निश्चित फल वह विज्ञानोत्तम जो कहा गया था उसी को हेतु बना लेना। यथोक्त ज्ञान जनकत्वात दृष्टान क्या देना दर्शादि वाक्य वक्त। इसलिए कहा था कलंत में यदि हमारे वाक्य भी कोई प्रमाण नहीं करो फिर दर्श प्रमाण वाक्यों में भी निश्चित फल विज्ञान जनकत्व होने के बावजूद यदि इसमें अप्रामाणिकता कहोगे उन वाक्यों में भी अप्रामाणिक होगी। सर्वप्रणाश्वास प्रसंग दोष दिया था। फिर मूल पक्षी कहता है हम दर्श प्रमाण वाक्यों को केवल निश्चित विज्ञान निश्चित फल विज्ञान करके नहीं, हम हेतु आप ऐसे बनाएंगे निश्चित फलवत विज्ञान कत्वे सती विज्ञान जनकत्व सती प्रवृत्ति प्रवर्तक जनकत्व। ऐसे हेतु बना निश्चित फलवत विज्ञान को भी पैदा करता है और प्रवर्तक पुरुष प्रवर्तक विज्ञान को भी पैदा करता है। इसे हेतु ऐसे होगा जैसे वहां पर बनाते ना हेतु स्पर्शवत्व से दुर्बोधता नहीं स्पर्शवत्व सदी रूपत्ते हेतु नहीं बनते हैं। उसे यहां पर हेतु बना दो निश्चित फल विज्ञान जनकत्व सती प्रवर्तक धी जनकत्ता। अभी लक्ष्मा के प्राण ही है और आपके हित में क्या है विशेषा सिद्धि बन जाएगा कि वह प्रवर्तक जनता सिद्धि है और उसको विशेष बना विशेषा सिद्धि बोलो कोई दिक्कत नहीं। विशेषण या विशेष में जहां भी रखोगे तथा सिद्धि दोष आ जाएगा। ये गुरु पक्षी आग्रह है दर्शमूर्णाचार्य वाक्य आरम पुरुष प्रवृत्ति विज्ञान उत्पादक विज्ञानोत्पादकता प्रामाण्यम दर्शपूर्णमाचार्य वाक्य जो है ना केवल निश्चित फलवत विज्ञान जनकत्ता प्रामाण्यता हम नहीं मानते किंतु पुरुष प्रवृत्ति विज्ञानोत्पादकत्वा भी हम उसमें प्रामाण्यता मानते हैं। इसलिए विशिष्ट हेतु एक एक को हेतु मानेंगे दोष आया वो उसने हेतु बनाया था पहले पुरुष प्रवृत्ति विज्ञान जनकत्ता और उसके खिलाफ आपने कर दिया निश्चित फलवत विज्ञान वत्ता है ना दोनों प्रतिरोध हेतु हमको असर मिला दिया एक हेतु बनाया दो तभी प्रामाणिकता होगी। जहां दोनों नहीं है वो अप्रामाणिक है और आप ये वेदांत वाक्य में नहीं है आत्मविज्ञान वाक्य स्वतः नास्ती। आत्मविज्ञान वाक्य में निश्चित फल विज्ञान जनकत्व भले ही है लेकिन प्रवर्तक पुरुष प्रवर्तक विज्ञान जनकत्व नहीं है। अतएव वेदांत वाक्य आत्मबोधक वाक्य से अप्रामाणिक है। तब सदांडिर सत्यम एवं ठीक कहते हो तुम है तुम्हारी बात कुछ कुछ बहुत सही ही लग रहा है हेतु को कुछ जोड़ दिया और जोड़े जाओ दोष और दिया जाएगा कहां जोड़ जाओगे। इसलिए कहते हैं सत्यम देगा ठीक ही कह रहा है लेकिन यह दोष वेदांत वाक्य में आप नहीं ले सकते हो नहीं से दोष क्यों प्रामाण्य कारण उपत्ति है। जब प्रामाण्य का कारण उभय मत सम्मत एक ही चीज थी क्या निश्चित फलवत विज्ञान जनकत्व बस इतनी ही है अब उसमें विशेषण आदि जोड़ना ये उभय मत सम्मत नहीं है। यह बात उभय मत सम्मत नहीं है लोक प्रसिद्ध भी नहीं लोक में भी स्वरूप अवबोधक अनेकों वाक्य का प्रयोग किया जाता है जिसका कोई वास्तव में जो है अतिरिक्त फल नहीं दिखता है। स्वरूप अवबोध के अलावा पुरुष प्रवर्तक ज्ञान का जनक नहीं होते। जैसे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं थ्योरी पढ़ते रहते दुनिया भर के लेकिन उनको कहां प्रवृत्ति और उस थ्योरी का पीछे उसको प्रैक्टिकल करने के लिए ज्ञान तो है लेकिन उसको वास्तव में अनुभव करने की प्रवृत्ति नहीं हो रही है। इसका मतलब वह वस्तु का वो ज्ञान प्राप्त हुआ किंतु आप ज्ञान पुरुष का प्रवर्तक नहीं रहा फिर वो प्रामाणिक है उस पर गर्व भी करता है हम ये चीज पढ़े लिखे हैं जिस चीज को पढ़ा नहीं कहा उसका अनुभव तो उसका लेश मात्र भी नहीं है फिर भी उसका विमान है। अगर क्या हुआ वस्तु मात्र का ज्ञान से भी स्वरूप बोध होने मात्र से आपको पूर्ण फल मानते हो भले ही उससे आगे पुरुष में कोई प्रवृत्ति हो या ना हो उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रामाणिक कारण से लोक वेद श्रुति श्रुति सर्वमत सिद्ध एक हेतु प्रामाणिकता का क्या निश्चित फलवत विज्ञान उत्तम उस पुरुष प्रवर्त विज्ञान उत्तम की जरूरत नहीं है। ना इसे टीका कर रहे तो निवर्तक भी जड़कत्व था जो आपका मन प्रसंग है प्रथम यही विषय जोड़ दिया निवर्तक भी जड़कत्व भी जोड़ो टीका में से देखिए नहीं प्रवर्त जिनकत्व प्रामाण्य कारण विशील वाक्य अप्रामाण्य प्रसंग है ना क्या निषेध वाक्य होता है निषेध वाक्य क्या जोड़ते हैं आपको प्रवृत्ति कराते ही निवृत्ति कराते हैं निवृत्ति कराते हैं ऐसे वहां पर क्या उठाना पड़ेगा वो निवर्तक भी जनकत्व आनी पड़ेगी तो विधि वाक्यों के लिए प्रवर्तक बीजनकत्व निषेध वाक्यों के लिए जो है निवर्तक बीजनकत्व अलग अलग मानना पड़ा और दोनों किसी एक वाक्य मिलेगा नहीं तो शुरू करता परस्पर है इसलिए क्या होगा हमें विचार होगी शिष वाक्य में प्रवर्तक बीजनकत्व के कारण से प्रामाणिकता मान रहे हो उसी वाक्य में निवर्त बीजनकत्व की प्रामाणिकता हेतु का अभाव होने से क्या हो जाएगा अप्रमण कि दो कारण मान रहे प्रमणता के लिए दो जाए एक कार्य की वृद्धि दो कारण मानने पर क्या होता है अन्य विचार आ ही जाता है कारण सत्य कार्य भाव भी हो सकती है और कार्य सत्य भी कारण भाव भी हो सकता है यदि प्रमाणता है मानव विधि वाक्यों में वह कारण नहीं रहा प्रमाणता का कारण क्या है निवृद्धि जनगत हो नहीं रहा यदि आपने अप्रमाणता माने इसीलिए निवर्तक बीजन तत्व नहीं है इसलिए अप्रमाणता मानोगे तो मैं कहूंगा प्रवर्त बीजन तत्व के कारण बताते हुए प्रमाण तत्व कार्य नहीं है अगर हमें विचार ही फंसता है वैसे ही विचार भी संभव है इसलिए एकमात्र प्रमाणता का प्रति एक ही कारण मानना चाहिए इन दो को नहीं अतः इन दोनों से अलग करके हम कह देते हैं जिसमें दोनों समन्वित हो जाता है क्या निश्चित फल विज्ञान है जनकत्तम ये कह दो वह प्रवर्तक विधि वाक्य में भी जाएगा निवर्तक विधि वाक्य में भी जाएगा सर्वबोधक वाक्य में भी चला जाएगा अगर वाक्य की प्रामाण्यता प्रवर्तक भी जनकत्व के आधार पर नहीं निवर्तक भी जनकत्व के आधार पर भी नहीं सर्वबोधकत्व में भी नहीं किंतु इन तीनों में आवश्यक एक कारण है आपके पास निश्चित फल विज्ञान जनकत्तम बस उसी को प्रामाण्य का लक्षण माननी चाहिए पूर्व पक्ष का जवाब में अंगिरी ने स्पष्ट किया न वयम प्रत्येक उभे कारण प्रभाव या अप्रामाण्य भाव है नीचे ये दोनों ही मान लो एक और कह सकता है प्रवर्त रीजन तत्व मान लीजिए युवक रीजन तत्व को भी प्रामाण्य कारण मानिए कहते न वयम क्यों प्रत्येक उभे कारण प्रभाव न प्रत्येक में उभे कारण नहीं मिले प्रत्येक मैंने प्रत्येक विधि वाक्य में हो चाहे निषेध वाक्य में लीजिए किसी भी एक वाक्य मिलेंगे प्रत्येक वाक्य में दोनों ही कारणत्व नहीं मिलेगा अतएव प्रत्येक वाक्य अप्रमाणिक हो जाएगा इसलिए यह कारण से कार्यकार भाव प्रामाणिकता का मानना उचित ही नहीं होता विधान देश प्रवर्तन का प्रभाव न केवल मदोषा आप कह रहे हैं वेदांत वाक्यों में जो आपका जो प्रवर्त बीजन तत्व नहीं है वह आपके आदोष ही नहीं हमारे तो भूषण भी है अलंकार भी है जैसे मूल भाषाकार ने कहा था प्रामाण्य कारण उठ सकते हैं और प्रामाण्य कारण चतुर्थम नामित और प्रामाण्य कारण कौन है जयथोक्तम अर्थात निश्चित प्रवर्त विज्ञान जनकत्व वही लेना और अन्य कोई कारण नहीं हो सकता अर्थात प्रवर्त विजन तत्व नहीं हो सकता निवर्त विजन तत्व नहीं हो सकता असुरम तत्व नहीं हो सकता कोई अन्य किसी भी कल्पना नहीं कर सकते। और दूसरी बात तुमको दोष क्या रहे चीज में रहिए प्रवर्तक बीजन तत्व से न होना दोष है कहते हुए हमारे लिए दोष नहीं वो भूषण ही है क्यों ये वेदांत वाक्य तो सर्व सकल प्रवृत्तियों का बीज बुधा विद्या को नाश करने वाली होने से उस वक्त में प्रवर्त बीजन तत्व नहीं है तो भूषण ही तो होगा जिस प्रवर्तना के पीछे तुम पड़े हो उसका जड़ ही नष्ट कर देने के कारण से उसके प्रवर्तकत्व नहीं है तो अलंकारित तो होगा वो इसलिए कहते भाषाकार अलंकाराश्चर्यम यह सर्वप्रवृत्ति बीज निरोध फलवत विज्ञानोत्पादकत्व अति प्रतिबंध वाक्या नाम न अप्रामाण्य कारण अलंकार भी है हमारे लिए क्योंकि यह क्या करता है, सगल प्रवृत्तियों का बीज होता अविद्यादियों को निरोध रूप फलवान है, ये फलवान विज्ञान को उत्पन्न करने वाला है। कौन? आत्म प्रतिपादक वाक्य अतएव इनमें अप्रामाणिक का कारण नहीं रहा, अर्थात अवश्य ही यह प्रामाणिक है, इसे नए द्वय का भाषा प्रयोग कर दिए। और वापस मुख्य सिद्धांत बीच में कथन करके वो बस जो अभिन्न कुमार को पर उठा था उसी अभिन्न कुमार को दोबारा उत्थापन करके नियम निधि पर भी मंद मध्यमाधिकारी के लिए कथन करने जा रहे हैं। तब तो मैं सिर्फ अनुभव नहीं किया है, अनुभव करने का तुम कुछ ये बात कहां चल रही है, शुरू से बोल रहा हूं ये जो बातें चल रही है जिसने श्रवण करने के बाद अप्रोक्षण बंद कर लिया, तब तो मैं सुना अप्रोक्षण बुद्धि होगी फिर मैं कैसे वो शंका आएगा क्या, जिसको अनुभव नहीं हुआ वो पूछेगा मैं कैसे करूं, उसके कारण नियम निधि मानना पड़ेगा। अभ्यास है जो कौन थी वैराग्य न गृह थे, है ना, अभ्यास वैराग्य अंतर ये सब किसके लिए है, ये स्मृति क्या चीज है, स्मृति संतान क्या है, अभ्यास ही तो है, अभ्यास कब करेगा आदमी जो साधा अवस्था में है, सिद्ध अवस्था में नहीं, और जो बात चल रही है वो सिद्ध अवस्था की, इसी कहते उसके बाद कोई विधि की जरूरत नहीं, अनुभव हुआ उसे खत्म। और वो श्रवण इसलिए हमने बार बार पहले भी कह चुका हूं, दर्शन जो है उत्पादक श्रवण, दर्शन अविवेक श्रवण, आपको दर्शन से अविवेक श्रवण, वो श्रवण की बात पर कहा जा रहा है, इस श्रवण की नहीं जो कि आप सुनने के बाद भी जिज्ञासा हो रही है, इसका तो अपने अनुभव किया ही नहीं, वो निवृत्त होगा, अभी तो प्रवृत्ति का बीज को निवृत्त नहीं किया ना, अभी भी क्या बोला वाचिका में, इसलिए अभी उस वाक्य पर ध्यान दो, ये वेदांत वाक्यों को हम पूर्ण सुधक प्रामाणिक तब मान रहे हैं जब ये प्रवृत्ति के बीज का नाश कर रहे, उसकी बात अलग है, अब जब प्रवृत्ति हो रही इसका अनुभव किया बिजनेस नहीं हुआ है, उसके लिए हम कहीं नहीं नियमित मान रहा हूं, क्या आपत्ति है, उस साधना कर की बात कर रहे हो उसमें तो हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन वहां विरोध इस बात के अपूर्व विधि नहीं मानूंगा, नियम विधि ही मानूंगा, ये सिद्ध करने जा रहे उसी अनुगम वाल को स्मृति संतान की जरूरत है, जो कहता है मेरे पास अनुभव नहीं हुआ तब तो वसी आपने सुनाया है ब्रह्मासी में सुन रखा है अनुभव नहीं हो रहा है, जैसा नारद आदि दृष्टांत जो पहले दे चुके हैं, ऐसा मानते हो तो ठीक है नियम विधि है, पर उसी अंतराप्त है अनुभूति नहीं हुई है अभ्यास कीजिए, एक बात। दूसरी बात जीवन मुक्त की व्यवस्था जो मानते वो भी कहेंगे अभिनुगम आदि जो गलत है, जीवन मुक्त और विदेह मुक्त दो पृथक वस्तु नहीं है, जो क्षण ज्ञान हुआ अनुभूति हुई अप्रोक्षानुभूति उस समय खत्म माना है, सारा मामला खत्म है, अविद्या खत्म, वो अविद्या लेश रहेगा, प्रवर्तन से शरीर चलते रहेगा, उसे भोग कर रहा है ज्ञानी उसके अंदर बैठा हुआ है, तो ज्ञानी कहा रहेगी, सर्वापक हो गया, ब्रह्म ज्योति जब हो गया वो तो वापक हो गया, वो कहां अंदर रहेगा, सर्वापक है वो, एक शरीर से संबंध है नहीं, उसका कार्यक्रम कहां से आएगा, ये सब केवल अभ्युगम बात है, व्यवस्था देने के लिए गुरु और आचार्य वगैरह आचार्य शिष्य परंपरा की व्यवस्था देने के लिए ये मान लिया जाता है जीवन मुक्त नाम का चीज है, ऐसा प्रारकर्म है, वो प्रारकर्म काल में प्रारकर्म सर जो शरीर चल रहा है उस काल में कहीं भ्रंश ना हो, ये अगर स्मृति संतान चलाना चाहते हो तो चलाओ, लेकिन वास्तव में सब क्या है, न प्रारकर्म है न शरीर है न भ्रंश होने की संभावना है न कुछ भी नहीं, ये तो केवल एक मंद मध्यमाधिकारी जो कहता है मेरे को श्रोत्र गुरुनिष्ठ आचार्य वाले गुरु चाहिए, मेरे गुरु मिला है और गुरु का ही शरीर है, गुरु जो ऐसा बोल रहा है ऐसा कर रहा है उसके प्रार्थम शरीर है, प्रार्थ करना सर ऐसा मेरे गुरु तो ब्रह्म ज्ञानी है, कौन अपने गुरु को ब्रह्म ज्ञान से कम मान रहा है, कोई कोई शिष्य नहीं मिलेगा जो कहे कि हमारे गुराव ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्मानुभूति नहीं किया ऐसे कहता है कोई शिष्य, सभी के गुरु ब्रह्म ज्ञानी है, अनुभूत है, इसका क्या कारण पड़ता है, जो गुरु ब्रह्म ज्ञानी है फिर उसके शरीर कहां जाया, तो कार्यक्रम अनुसार दादानुवृत्ति से सब लीला चल रहा है, ये हुआ है दुनिया भर व्यवस्था देनी पड़ती है, ये सारी व्यवस्था केवल अज्ञानी दृष्टि से करने के कारण से सैद्धांतिक नहीं है, इसे यहां पर ज्ञान हो दूसरे पंक्त स्पष्ट करे अभ्युगम वादेन परिहरती, ये जो निम्न निष्पक्ष में है ना अभ्युगम वाद को लेकर के स्वीकार किया जाता है, मुख्य सिद्धांत नहीं, उस पर टिप्पणियां लिख रही इसलिए 11 नंबर देती है, अभिमान आ जाएगी साक्षात भाषिक को रोक्षित नहीं देते क्यों नहीं सकते, भाषिककार के द्वारा साक्षात ही मुख्य सिद्धांत रूपण नियम विधि को रक्षा कर रहे हैं, ऐसे नहीं माना वो क्यों कहते मुख्य सिद्धांत से तो घटेगा ही नहीं, वहां पर विधि विधि कुछ नहीं है, सब समाप्त हो जाता है, छुट्टी हो जाती है। अभी विधि करो, किस पर विधि को चलाओगे? जब प्रवृत्ति का बीज बता विद्या खत्म हो गई, ये तो बार बार चैतन्य महाराज के प्रवचन को याद आता है, इसलिए ऐसी स्थिति में चैतन्य महाराज जी को बार बार लोग पूछने लगे, अरे वो ब्रह्म कभी इच्छा किया था दोबारा अच्छा करेगा, एक अनुभव से अमृत आए, तब वो एक बार गुस्सा होकर चैतन्य महाराज जी ने अरे इच्छा की मां मर गई, कहां से आएगी फिर दोबारा? राजू के बोलो, अरे इच्छा की माए मर गई, माए नहीं रह गई, अभी जाने रह गई, तो कहां जाएगी इच्छा दोबारी? अरे इच्छा ही नहीं आती है, खत्म बात। वो जो मुख्य सिद्धांत है उसको लोग ध्यान नहीं रखते ना, ये गौण सिद्धांतों को लेकर जो तीसरी घुसा देते हैं, मैं ऐसे कहा था। अरे वो देखो भाष्य जो बोल रहे हैं भाष्यकार ने कहा है, मना नहीं है, नियम विधि माना है भाष्यकार ने, ये नियम विधि किस दृष्टि से माना है? मुख्य सिद्धांत सुनी तो गौण सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत में किसी भी प्रकार का विधि संभव नहीं, अप्रोक्षानुभूति हुई अविद्या खत्म, कोई विधि नहीं। अप्रोक्षानुभूति से पूर्व कहीं मार्ग ठीक है विज्ञान करो, अप्रोक्षानुभूति के बाद आचार्य शिष्य परंपरा की व्यवस्था के लिए जीवन मुक्ति की कल्पना करो, उस कल्पित जीवन मुक्ति अवस्था को लेकर के प्रारंभ करना, जो शरीर है कह रहे हो मर्म के अंदर व्यवहार कर रहे शादी का, तब उस काल में कह सकता हूं अभ्यास चल करे, संतान मुक्ति चल करे, ब्रह्मा गर्भति चल रहा है, जिसको पहले कह दिया था। एक बार अनुभूति होने के बाद में स्मृति की भी हमें अपेक्षा, आत्मस्मृति अपेक्षा नहीं, अनात्म स्मृति का नाश हो गया, क्योंकि अनात्मा मिथ्यात्वादि का बोध होने मात्र से आत्मस्वरूप स्मृति स्वतः सिद्ध है, उस भी विधि की जरूरत नहीं, पहले बोल चुके हैं। इस स्वतः सिद्ध और स्मृति की धारा उसमें विधि बनाना चाहते सर प्राप्त के प्रति तुमने पुनर्विधान किया तो नियम विधि हुआ कि नहीं हुआ? प्राप्त हो सकता पक्ष है, नियम विधि होता है, इस स्वतः प्राप्त है वो उसे नियम करें विज्ञान विज्ञान विज्ञान प्रज्ञान पूर्णी का प्राप्ति का नियम हुआ, क्योंकि प्राप्त था वो चीज होता है, फिर भी प्राप्त परमाणु सारे कुछ और क्रियाकलाप हो सकते थे, है या नहीं? उसे रोकने के लिए ब्रह्मा के प्रति चलाया चलाना चाहिए, यदि कहते हो तो करो, कोई दिक्कत नियम विधि माना, प्राप्त का नियमन हुआ, फिर यही बात को सिद्ध करने के लिए अब विभिन्न भाग को उठा रहे हैं। यह तो उत्तर विज्ञान प्रज्ञान पूर्वित इत्यादि वचना व्याख्या प्रज्ञान व्यतिरेक उपासनात्म तम इति सत्यम नेता क्या होता है, बड़ा सुंदर है, यह भी देख लीजिए आनंद का शब्दोत्थम ज्ञानम विधेयम, यदि प्रतिक्षिप्त शब्दोत्थ ज्ञान भी विधेय है उससे भी अपूर्ण नहीं है, ऐसा जो कहता है उसका खंडन कर दिया। अब पूर्वक जो पक्षांतर था उस पक्षांतर का अनुवाद करके कथन कर दिया, तो उत्तम इत्यादि विज्ञान प्रज्ञान कुर्वित इस वाक्य को उसने लिया था, इत्यादि वचना नाम वाक्यार्थ विज्ञान से भिन्न उपासना को उसने लिया था, उपासना के वही ब्रह्मा का वृत्ति को निरंतर चलाए रखा, जिसको जाना ब्रह्म को जाना और ब्रह्म की वृत्ति को बनाए रखा, और जाने वृत्ति को बनाने की क्या जरूरत है ना, यही मंत्र बोल रहे विज्ञान प्रज्ञान कुर्वित कर रहा है, इसे मानना पड़ेगा। तो वाक्यार्थ विज्ञान से भिन्न एक स्मृति की धारा रूपा एक उपासना रूप में स्वीकार करना चाहिए, सिद्धांति अर्धांगीकार करते विसरे सत्यम में तक कहते हो तो तुम ठीक ही कह रहे हो, लेकिन किंतु ना पूर्व विज्ञता पक्ष प्राप्त से नियमार्थता है, वह फिर भी यहां अपूर्व विज्ञता नहीं मानेंगे इस चीज को, पक्ष में प्राप्त का नियमन मात्र किया जा रहा है। पूर्व पक्ष कहेगा महाराज पक्ष में प्राप्त कैसे है बताओ, पक्ष में प्राप्ति तो सिद्ध कीजिए तब तो उसको नियम विधि मानूंगा, कहते हाँ कथम पुनरुपास से पक्ष प्राप्त और पारिशिष्य आत्मविज्ञान स्वर संत नित्य इत्यभी तो, क्योंकि आपने स्वयं कहा था आत्मसंस्मृति की संतरी तो नित्य स्वतः सिद्ध हो, फिर हमने कैसे करें पाक्षिक प्राप्ति? पूर्व पक्षी कहता है उपासना से पक्ष प्राप्ति कथम पुनरुपासना से पक्ष प्राप्ति, ये जो उपासना है ये पक्ष का प्राप्ति कैसे कर रहे हो? क्यों जब तक आप ये बात पर अड़े रहोगे, किस बात पे? पारिशेषा का आपने कहा था आत्मज्ञान की स्मृति संतिथि नित्य ही चलती रहेगी, क्योंकि अब अनात्मा को घुसने का प्रसंग ही नहीं, किस अनात्मा उसने मिथ्या अनृत अनेक दोष वाला अनेक कष्ट देने वाले कहते हुए वो जान लिया है, अतएव उसके साथ कभी भी संग करेगा नहीं। अरे आत्मा का ही निरंतर आत्मज्ञान की स्मृति की संतति चलती रहेगी, कोई दूसरे व्यक्ति का व्यवधान नहीं आएगा। नित्य ही ऐसे जब कह चुके हो, अगला पक्ष प्राप्ति क्यों कह रहे हो? इसका अगर बीच बीच में दूसरे भी होगा, संसारी धंधा अनात्मवृत्ति को होंगे, पक्षी का मतलब क्या? आत्मवृत्ति और अनाथ उभय प्राप्ति हो, उसी में अगर एक पक्ष में प्राप्त था उसी में लगा रखने के लिए कह दिया, दूसरे को निषेध कर दिया है। इसका धारा तो प्राप्त स्वीकार करो है, और पहले आप इनका नहीं स्वभाव ही परिशेष का आत्मवृत्ति ही चलेगा, कोई होना ही दूसरा। अगर बाड़म ये भी तुम्हारा शंका ठीक है, अभी बीमार में ऐसे ही बोलना पड़ता है, हर बात ठीक ही कहा कि अभी भी ठीक है, क्योंकि तुम्हारे स्टैंडर्ड लो होते जा रहे हैं ना, जैसे जो स्टैंडर्ड लो होते जाएंगे तो उसी हिसाब से बोलना पड़ेगा। अब क्या करें, अब जो हाथ की अंगुली से गिना रहा है, तीन और पांच आठ सीधे बोलो तो मानेगा नहीं, तो ठीक हो गई। अच्छा हाँ एक दो तीन आपको बोलना पड़ेगा, हाँ एक दो तीन बोलना पड़ेगा, और जोड़ो एक दो तीन चार पांच जोड़ो, अब गिनो दोबारा यहां से आ गया, ठीक है आकर सीधे बोलो पर मानता नहीं तो क्या करे, उसको वो करते रहना पड़ेगा, जो बोला ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक, और अंत में उसका श्री सिद्ध अपने असली बात बतानी पड़ती है। इसीलिए ऐसा मानना पड़ेगा, जैसे आप इसे कर बाढ़ हम ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन यद्यपि एवं शरीर यद्यपि एवं यद्यपि ऐसा है जो मैंने कहा उसे मैं कट नहीं रहा हूं, ये मत सोच रहे मैं सिद्धांत को त्याग रहा हूं, ये नहीं है। नित्य आत्मा का वृत्ति चलेगी, इसमें कोई संशय नहीं, फिर भी तुम नहीं मानते हो ना, इसलिए कहता हूं शरीर आरंभ कस कर्म नियत फलत्व, शरीर के आरंभ जो कर्म है अर्थात प्रारंभ कर्म वो नियत फल वाले, वो बीच बीच गड़बड़ा सकते है ना, कहीं को उतरा सकता है, कुछ वृत्ति आ सकती, कुछ वृत्ति आ सकते, प्रारंभ मान भरेगा, जब जब आने लगता है तो वहां से हटाकर वापस अज्ञान को बीता है। एक जीवन मुक्ति के लिए विधि के समान है, समझो कर्मणो नियत फलत्वात् सम्यग्ज्ञान प्राप्तो अपि, सम्यग्ज्ञान का प्राप्त होने पर भी अवश्यं भावि प्रवृत्ति वांगन कायानाम, वाणी मन शरीर आदि का अवश्य प्रवृत्ति होती रहेगी। लब्ध वृत्ति कर्मणो बलियस्था, क्योंकि जो कर्म अपने फल प्रदान करने के लिए तैयार हो चुका है उसे कोई नहीं रोक सकता, ज्ञान भी उसे बाध नहीं सकता, और बलवान है बलियार मुक्तेश्वादी प्रवृत्ति का मुक्त बाण के समान, छोड़ दिए हुए बाण के समान वो अत्यंत प्रबल है, उसे कोई भी व्यक्ति रोक टोक नहीं कर सकता है। तेना पक्ष प्राप्त ज्ञान प्रत्यय दौर्बल्य, इसलिए पक्ष में प्राप्त है जो निरंत चलने वाले आत्मा का वृत्ति वह भी दुर्बल हो गया, किसकी दृष्टि से? कार्यक्रम का फल भोग दृष्टि से। ऐसी स्थिति में नियम विधि मानना अतिव पक्षवाद देवल नहीं आत्मा का वृत्ति की, मेरे सब क्या है अभी वह स्वीकार करके कि जो है अप्रोक्षानुभूति के बाद जीवन मुक्ति रहेगा, जीवन मुक्त काल में जो उसका शरीर भी रहेगी, उसका मन भी रहेगा, बुद्धि भी रहेगा, अहंकार भी रहेगा, ये मान के रखो, ये द्वि सिद्धांत नहीं है ना, अविद्या नहीं रह गई तो उसको बुद्धि अहंकार मन इंद्रिया कहां जाएंगे, जब ब्रह्म ही हो गया हो फिर उसके अंदर ना विद्या है ना विद्या का कार्य, मेरे मन बुद्धि अहंकार इंद्रिया वृत्ति कुछ नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को नहीं मानता है, आचार्य परंपरा जैसी चलेगा, फिर ये जिससे मैं सुन रहा हूं ये क्या है, ये शरीर ही तो दिख रहा है, शरीर ही तो बोल रहा है, वाणी तो बोल रही है, मन भी तो है ना, बकवास तो नहीं कर रहा है, चार तो पंक्ति ढंग से पढ़ के सुना रहा है, तो मन वाणी सब बिल्कुल ढंग से काम कर रहा है ना, पागल तो नहीं है, ढंग से काम कर रहा है और नियंत्रण कर रहा है, मैं जीव भी मानना पड़ेगा अंदर में, ऐसा मान के माने भी ना कैसे मानूंगा, ये आचार्य पढ़ा रहा है, अरे आप तो कहो या ब्रह्म ज्ञानी, यदि ब्रह्म ज्ञानी कहते हो फिर तो जीवन मुक्त माननी पड़ेगी, शरीर मानना पड़ेगा, सारी बात ही सभा गई। उस मुख्य सिद्धांत दृष्टि से बात बनती नहीं है, गौण सिद्धांत रूप में स्वीकार करना पड़ता है, अनुभूति होने के बाद भी प्रारकर्म से शरीर है और शरीर होने से इंद्रियां चलेगी और कर्म फल इतना प्रबल है उसको आपके अप्रोक्षानुभूति भी काट नहीं सकी, अप्रोक्षानुभूति भी दुर्बल और प्रारब्ध प्रबल इस पक्ष को लेकर के एक व्यवस्था दिया जाता है। उस पक्ष में कागर तेरह पक्ष प्राप्त ज्ञान प्रबंध दुर्बल मिति। अच्छा इसमें भी टीका है कि थोड़ा सा आत्मनिवाक्तोक्त विज्ञान सती अनाथ संदेह नाम मिथ्या ज्ञान आदि नाम अपनी तत्ता ना? दूसरी पंक्ति आत्म विषय पर वाक्यों का ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात अनाथ स्मृति का कारण ही नहीं रहे या मिथ्या ज्ञान आदियों का नष्ट हो जाने से हेतु वाले फलाभावित न्याय जब विद्या नहीं रह रही तो इंद्रियावृत्ति मान बुद्धि अंदर हो कुछ भी नहीं सब गए आत्मसंतति निरंतर बना रहेगा प्रकारांतर योगा इति सिद्धांति न उक्तत्वात् सिद्धांति के रस्ता पथ ये मुख्य सिद्धांत उसका अपलाप नहीं हो रहा है न तो आसन पक्ष प्राप्ति से पूर्व पक्ष उसको लेकर कहा आत्मवासन पक्ष प्राप्त नहीं था तब से नित्य प्राप्ति उक्ता मंगी करोती बारह मिली आगे ना फिर बारह क्यों बोल रहे हैं उसे नित्य प्राप्ति का मैं खंडन नहीं कर रहा हूं मुख्य सिद्धांत का हम विरोध नहीं कर रहे मुख्य सिद्धांत अपने जगह पर है मुख्य सिद्धांत जिसका भी पक्ष नहीं रहा है उसके लिए गौण सिद्धांत देना पड़ता है जैसे जिसको रोटी हजम ना हो उसको थोड़ा हजमोड़ा देना पड़े कोई चूर्ण होना पड़ जाता है और चूर्ण मुख्य भोजन थोड़ी है चूर्ण कोई भोजन हजम हो गया हजमोड़ा तो भोजन नहीं है इधर तो मुख्य भोजन अलग है वो नहीं पहुंचा वो क्या करे उसको हजमोड़ा दो उसी प्रकार यहां पर भी है जैसे बच्चों के अगर बीमार हो जाए तो बच्चे क्या करेंगे और दूध पानी मिला के देना पड़ता है जो शुद्ध दूध हजम नहीं हो रहा तो उसको थोड़ा टकला करो तो आराम से हजम हो जाता है उसी प्रकार सिद्धांत को बनाए रखते हुए हम आगे जवाब दे रहे इसलिए कहते नित्य प्राप्ति मुक्ता अंगीकरो थी बारह नीति तर ही नियम विधि बात छोड़ती कहते नियम विधि के बकवास है ये तो है मानी का विलास कर डाला आपने अयुक्ता इत्या संख्या यद्यपि इत्यादि ऐसा जब आशंक ने कहा फिर आप तो झूठे हो रहे हो ये नियम विधि भी हाँ कर दिया आपने अगर उसको भी त्यागने को तैयार नहीं हो मुख्य सिद्धांत बनाए रखोगे और नियम विधि भी नित्य प्राप्ति भी पाक्षिक प्राप्ति भी पर